noen spesiell rød tråd. Men det musikk jeg liker å spille, og som jeg tenker passer godt på dette instrumentet. Vi starter med å markere komponisten Arvo Pärts 90-års jubileum I år. Han stykket Trivium fra 1976, så merker jeg at de første stykkene hvor han tar I bruk den komposisjonsteknikken han så kjent for, som heter Tintinabuli-teknikken, som basert på klokkenes overtoning. Trivium betyr ordrett stedet hvor tre veier møtes, og stykket består av tre helt like deler, men I totalt forskjellig lys og klangfarge. Så kommer tre verker av henholdsvis Bach, Brahms og Arlan, som alle inneholder fuger. Og det viser hvor forskjellige fuger kan være. Bach jo kjent for å være ganske seriøs og tung og alvorlig. Her viser han seg fra sin mest spøkefulle og lekende dansende side. Brahms, derimot, da vi inne I høyromantikken, alvorlig, sorgfull og utrolig vakker musikk. En av mine store favoritter å spille. Så kommer vi til 1930-tallet, Jean Alain. Surrealistisk, underfundig musikk. I fugen så tar han I bruk nesten alle topp tonene I skalaen. Man skjønner ikke hvor musikken skal gå igjen, men plutselig så lander den I en vakker C-dur-akkord. Så hopper vi til Mozart. Det et stykke som egentlig ikke skrevet for å spille. Det laget for et automatisk orgel, en slags avansert spillerdåse eller lirekasse. Det var en rik mann I Wien som het Herr Müller. Han hadde sitt Den Müllerske kunstkabinett, som var en utstilling med forskjellige tablåer og boksfigurer. Hvor han bestilte musikk som skulle spilles automatisk. Man koblet et lite orgel til et urverk, og det, som en piano rundt der, ikke sant? Og man kan tenke seg kanskje dette var en liten kjærlighetsscene da. En vakker liten andante. Til slutt, etter et lite mellomspill med Egil Hovland, ikke behøver det nærmere introduksjon. Til slutt skal jeg spille litt italiensk gudstjenestemusikk fra 1800-tallet. Forskjellige vers til Gloria Vedda, altså lovsangen. Som en smule annerledes enn den kirkemusikken vi vant til her I protestantiske Norge. Jeg ønsker dere en god fornøyelse. Yeah. Mm-hmm.